हाले तक ता मैं जावा समझाई दिल नू दिला जावी किते हौसलाई हारना ओह दिन भी छेती ही फिर मुड़े आउणगे मुलाकातां फिर होणगियां यार ना तक ता मैं जावा समझाई दिल नू दिला जावी किते हौसलाई हारना ओह दिन भी छेती ही फिर मुड़े आउणगे मुलाकातां फिर होणगियां यार ना वे मैं नैणा विच हंजुआ नू रोक रखे नैणा विच हंजुआ नू रोक रखे जे वग पे तां जाऊगा सैलाब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब वे रातां वाली अखियां दा साथ छड़ गई ना हुण रह गईयां ने गल्लां पहलां वालियां यारा अंदरों ही अंदर मैं जावां टुटदी तू सांझां जदों दियां होरां ना वधा लईयां नींद रातां वाली अखियां दा साथ छड़ गई ना हुण रह गईयां ने गल्लां पहलां वालियां यारा अंदरों ही अंदर मैं जावा टुटदी तू सांझा जदों दियां होरां ना वधा लियां तेरे बिना रहना मेरे नहीं ओ गल वसदी बिना रहना मेरे नहीं ओ गल वसदी ना चंगे लगदे ने हासे महताब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब वे सबरां नू होर अजमाउणा छड्ड देना ए जुदाइयां हुण जाण मैथों जरियां जरा कमली दी सुन लै दुहाई बिके आवे बस करिया ना कर होर अड़ियां मेरे सबरां नू होर अजमाउणा छड्ड देना ए जुदाइयां हुण जाण मैथों जरियां जरा कमली दी सुन लै दुहाई बिके आवे बस करिया ना कर होर अड़ियां छेती आ जा मैं तो होर ना करा वी मिणता आ जा मैं तो होर ना करा वी मिणता मैं माह तेरे गल पौण नू बेताब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब वे जे तू इसे तरह दूरियां बनाई रखियां मेरे सबरां दे जाना है जवाब।